Zacznijmy od Janka. Tej przewrotności oczywiście jest tam bardzo dużo. No bo 100% powiedziałabym, ja myślę, z wiesz, tego co słyszałam. Ja myślę, że możemy sobie o tym, możemy sobie to uświadomić już po tej takiej scenie, gdzie wszyscy bohaterowie, to znaczy aktorzy, którzy występują, opowiadają o scenach molestowania i tak dalej, przedstawiając się z imienia i nazwiska. Nie wiem, czy z imienia i nazwiska, czy tylko z imienia. No więc wtedy już po tej scenie widzimy, że to jest pewna konwencja, że Frlić nas chce tutaj trochę jakby, znaczy jest to jakaś prowokacja z jego strony. Natomiast później jak ktoś to traktuje wprost, no to po prostu wychodzi na idiotę. Pan doktor Piotr Olkusz. Nie mówimy oczywiście o spektaklu, którego pan nie widział, ale na przykład może to być Golgota Piknik, bo wydaje mi się, że to bardzo podobne zjawiska lekturowe. Czy ten trzeci spektakl, o którym dzisiaj mówiliśmy, czyli o twarzy wizerunku Boga Castelluccio, tak. który dla wielu osób wierzących był też spektaklem niesamowicie religijnym, tego odczytywali, też nie rozumieli innego sposobu odczytania. Czy myślę o takim jeszcze innym, w ogóle klasycznym przykładzie skandalu w sztuce dwudziestowiecznej z wykorzystaniem krzyża, czyli tej fotografii Andresa Serrano, które z 1989 roku przedstawia są krucyfiks zanurzony w krwi i w urynie, w moczu. Mhm. Też taka praca amerykańska, która już te 28 lat temu zrobiła... była bardzo źle przyjęta. W Polsce w 1994 roku pokazywana też wersja cenzurowanej. Ja myślę, że to jest w ogóle kwestia chyba struktury sztuki politycznej, sztuki skandalizującej, że w gruncie rzeczy ona gdzieś unieważnia takie to rozumienie religijne chyba dzieła sztuki, pobudzając jakieś zupełnie nowe emocje w tym czasie. To jest bardzo trudne pytanie, to jest jakoś chyba trudno odpowiedzieć i dlatego też to jest warto zaznaczyć, że właśnie osoby często bardzo wierzące odnajdują się w tych pracach, o których wspomnieliśmy. Dlatego tak trudno zgeneralizować, że obrońcami tych spektakli są jedynie, nie wiem, osoby niewierzące. Tak samo jak pewnie jest trudno generalizować, że katolicy protestują przeciwko, prawda? Te podziały są dużo bardziej zniuansowane i ja chcę głęboko wierzyć, że one właśnie nie przebiegają tam, gdzie przebiega religijne, że to jest, czy religia, czy wiara, że ten podział jest gdzie indziej tam ulokowany, ale to jest taka tajemnica, której żaden estetyk sztuki jeszcze nie zrozumiał. A pamiętają państwo na pewno taki, to chyba Gec Stankiewicz wymyślił, ja nie wiem, czy taki zestaw, nie wiem, zestaw dla katolika, to było coś takiego, to znaczy krzyż, Chrystus, gwoździe i młotek i zestaw pod tytułem Zrób to sam. I prawda? I to wytrącało właściwie to było bardzo zastanawiające, bo czy to jest profanacja? No chyba nie profanacja. Bo jak jedziemy do Lichenia i widzimy matkę buteleczki na wodę święconą w kształcie Matki Boskiej, który odkręca się łepek i wlewa wodę, to jest chyba większa profanacja niż taki zestaw. Znaczy mnie ten zestaw Geta Stankiewicza dawał naprawdę dużo do myślenia. Ja myślę... Pani profesor, teraz bardzo przepraszamy. Ja myślę... Dorwaliśmy się do tak, mikrofonu. Że... Ja chciałam powiedzieć tylko kilka słów. To znaczy, istotnie nie jest tak, że sztuka obrazoburcza czy ikonoklastyczna, której przykładów możemy podawać bardzo, bardzo wiele, nie tylko sięgając do tych spektakli za granicą i do tych, o których już tak wiele zostało powiedzianych, ale przypominając i Chrystusa w zabrudzonym pampersie, choćby spektaklu Babel Mai Kleczewskiej. To był mocny taki przekaz, który mógł godzić właśnie w uczucia religijne, a jednak dzieje się tak, że ci, którzy mocno są związani z Kościołem. Znam takie osoby, rozmawiałam z nimi długo. Po wyjściu z klątwy, o której tyle opowiadamy, wychodzili ze łzami w oczach. Więc ten porządek ikonoklastyczny istotnie nie jest taki, taki jasny, prawda? A może to były łzy nienawiści, pani profesor? Nie, myślę, że nie. Znaczy nawet nie tyle myślę, bo z kim rozmawiałam, tylko jestem przekonana. No, jakby subwersywność odbioru sztuki, czy jej samej, tak skłania do tego, że tam, gdzie wydaje się, że chodzi o to, żeby coś obalić, to idzie o to, żeby wzmocnić. Zostańmy na chwilę przy tej klątwie, bo już czas chyba podążyć w stronę innych przedstawień festiwalu i wrócić do niego. Podstawowa definicja tabu jest taka, prawda? Ono musi istnieć, żeby móc je przekraczać i bronić wartości na przykład. No więc w związku z tym, kiedy wydaje się, że coś jest atakowane, to w istocie rzeczy idzie o obronę tych wartości. O klątwie też tak można mówić. To nie chodzi o to, żeby zaatakować wartości religijne. Chodzi o to, żeby pozostały godnymi wartościami, prawda? Więc to jest jakby tyle chyba na ten temat. No właśnie, bardzo dziękuję. Ja wprowadziłam ten taki wątek, czy ja wiem, tę stronę konserwatywną, no bo jakoś tam ją niepolitycznie oczywiście, tylko światopoglądowo reprezentuję. Więc może, żeby zamknąć rzeczywiście, i chyba, że państwo to jakoś zelektryzuje, to pozwolę sobie przypomnieć jeszcze taki jeden wątek, kategoria zgorszenia, tak, czy ranienia uczuć. No ja myślę, że nie wiem, jak to z tym ranieniem uczuć. Natomiast zgorszyć to chyba dziecko można, bo no, generalnie dorosły człowiek, to na przykład wierzący człowiek, taki, co tam gdzieś czyta Ewangelię na przykład, to wie, że nie to jest brudne, co wchodzi do nas, do naszego ciała, tylko to, co z niego wychodzi. Więc jakby my bierzemy za to odpowiedzialność, czy doszło do zgorszenia w nas, czy nie doszło. No a dzieci oczywiście nie polecamy prowadzić na tego typu spektakle. Muszą skończyć 18 lat i tak dalej. To co robimy? Czy jakieś podsumowanie? Bo generalnie wbrew pozorom, proszę państwa, my rozmawiamy na ten temat, który państwa żywo we Wrocławiu interesuje. Naprzód, ale dokąd? Tak, znaczy ja bym przede wszystkim na jedną rzecz wrócił. Nie, Tomasz, ja się z dużym zainteresowaniem przysłuchuję. Obawiałam się, że może przysnąłeś. Nie, wręcz przeciwnie. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną podstawową rzecz, że być może, znaczy, że jakby festiwal z perspektywy Wrocławia wygląda zupełnie inaczej niż nasza rozmowa, to znaczy klątwa, spektakl, o którym rozmawiamy już ponad godzinę, jest tylko jednym z wielu przedstawień, które pokazujemy, i wcale nie jest przedstawieniem najważniejszym, i wcale nie jest przedstawieniem najbardziej komentowanym. Tak. To ja, wiesz, jakby nie mówię o tym, czy towarzyszące, bo to oczywiście jest pewna formuła, która została wprowadzona z wiadomych względów, o których mówiłem na początku, nie będę już do tego wracał. Natomiast jakby z perspektywy Wrocławia, to jest i z perspektywy uczestników festiwalu, i mam nadzieję, że Krystyno i Piotrze, wy to potwierdzicie, bo jesteście na festiwalu od samego początku. Piotr, co prawda, to też ciekawe, czy to gest polityczny, że akurat wczoraj wyjechałeś z Wrocławia. Ja wyjechałem do Łodzi prowadzić zajęcia z polityczności sztuki i słowo honoru, że mówiłem również o klątwie, więc... Wcale o nie takim najważniejszym spektaklu. No właśnie, więc dokładnie. To, co mnie się wydaje bardzo istotne, to znaczy rzeczywiście jakby to jest jedno, ono nie jest ani najważniejsze, nie jest też mniej ważne, ponieważ jakby w programowaniu tego festiwalu my naprawdę staramy się program układać tak, żeby spektakle się nawzajem dopełniały, i tutaj jakby nie ma żadnej skali ważności, nie nadajemy większej bądź mniejszej ważności poszczególnym przedstawieniom, i naprawdę nie chciałbym, żebyście państwo, żeby nasi słuchacze mieli wrażenie, że Festiwal Dialog Wrocław sprowadza się do jednego przedstawienia klątwa, zwłaszcza, że w tym roku... Tomku, nie mają słuchaczy, ponieważ mówiliśmy o tym festiwalu wielokrotnie w Trójce i moim programie i Agnieszka Obszańska, więc my zakładamy, że to jest jakiś kontinuum. My tu nie jesteśmy na jakiejś wyspie, która nagle na wulkanie sobie tam buzuje. Jasne, oczywiście. Natomiast jakby odnoszę się do tej naszej rozmowy dzisiejszej i jakby tylko chcę zwrócić uwagę na to, że to jest po prostu jedno z wydarzeń tegorocznej edycji festiwalu, a naprawdę, i to być może Krystyna i Piotr powiedzą więcej, bo mnie pewnie nie wypada, natomiast naprawdę emocje i reakcje publiczności na wszystkie dotychczas pokazywane przedstawienia były bardzo silne i to było również widoczne w trakcie dyskusji i debat, które się odbywały. Także myślę, że może czas proszę pójść bardzo naprzód. Proszę bardzo. Tak, oczywiście. Przepraszam, że tak szybciutko wskoczyłam w słowo, bo spojrzałam na zegarek 10 po pierwszej. To tak, to ja bym proponowała, żebyśmy przywołali pewnymi dźwiękami, takim swoistym miksem radiowym, którego dokonał Wojtek Dorosz, przywołali to, co ocalało, czyli dwa spektakle polskie, które już za państwem, no by użyć tej prostej formuły, za nami. To parę minut trwa, proszę posłuchać, a potem będziemy rozmawiali o tym, no właśnie, naprzód, ale dokąd, w kontekście tego, co zostało pokazane. Nauczyłem się w szkole życia, że umiarkowanie jest cnotą, która najbardziej zdobi obywateli. Niech gazeta będzie z tobą. Co jest, ty brura? Drobno ustroje. Widać je. No nie. Dlatego proponuję członkom zgromadzenia, aby nie wyrazili zgody na odczytanie bądź przedstawienie przez lekarza uzdrowiskowego jego analizy. Dziękuję. Panowie. Mortenie, proszę, weź kredki i zamaluj w kalendarzu dzisiejszy dzień na czarno. Drukować. Przyjacielu ludu! Dziękuję. Proszę natychmiast oddać moją czapkę. Ja nie jestem ani bardziej nastawiony na osobistą korzyść, ani bardziej rządny władzy niż większość ludzi. Proszę, głosujemy! Ludzie wcale nie potrzebują nowych idei. Ludzie fantastycznie czują się ze starymi, dobrymi ideami, które już sobie przyswoili. A pierwszą i podstawową powinnością dziennikarza jest to, że powinien działać w zgodzie z poglądami czytelników. A ja potrzebuję czasami zastrzyku świeżej żółci, rozumiesz? Będąc dawna od ludzi, zastanawiałem się, co mogę zrobić dla... Panowie, włączcie mikrofon. Pył PM10 w naszym mieście przekroczył dzisiaj dopuszczalne stężenie o 15 jednostek, 15 pikrometrów na metr sześcienny. Zaleca się w związku z tym, żeby kobiety w ciąży, starsze osoby, dzieci nie wychodziły dzisiaj, nie przebywały zbyt długo na świeżym powietrzu, bo to grozi. No może nie powinienem tego mówić z tej sceny, no może ta scena zasługuje na coś więcej, może państwo macie większe oczekiwania. Macie jakieś oczekiwania? Uff, Jan Klata, jak to on, demon przenikliwego humoru, największy nasz teatralny DJ, inteligentnie flirtujący z popkulturą i jego wróg ludu według Ibsena, to już za państwem, a ja przypomnę, państwo to pani profesor Krystyna Duniec, pan doktor Piotr Olkusz, pan Janek Bończa-Szabłowski. Magister. Tak. Tomasz Kireńczuk. No już, i ja. No właśnie. Więc przywołam taki maleńki fragment Wroga Ludu ze Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Bubek, ale widział spektakl i bardzo mu się podobał. No a wcześniej taki maleńki fragmencik, no bo to rzeczywiście jest rzecz nie do słuchania, tylko do no jednak przeżywania na scenie, znaczy przepraszam bardzo, na widowni, hymnu do miłości Marty Górnickiej. Te dwa polskie spektakle mogłam była przywołać. No, z jednym gestem byłoby trudniej radiowo. Dobrze, to teraz bardzo proszę. Domagali się państwo tego, co jeszcze na festiwalu, a więc co, zaczynamy od wyprawy do Krakowa? Czy państwo są tam z nami jeszcze? Jesteśmy. Tak, jesteśmy. Wróciliśmy z Krakowa. Wrócili państwo właśnie z Krakowa. Bardzo proszę. Wspominając wyprawę, Piotrze, rozmarzyłeś się? Rozmarzyłem się, bo to wyprawa do Krakowa jest takim niesamowitym, taką podróżą trochę do przeszłości. Ja tam mówię z wielką przykrością. Do takiego teatru, który już nie ma, którego już nie ma. Mamy świadomość, że oglądaliśmy przedstawienie artysty, który już tam najprawdopodobniej w najbliższym czasie spektakli reżyserować nie będzie. Teatru, który wygląda zupełnie inaczej. I tutaj trzeba powiedzieć wszystkim słuchaczom, którzy nie widzieli nigdy spektaklu Wróg Ludu w reżyserii Jana Klaty, że finałowy monolog doktora Stockmana jest improwizowany przez Juliusza Chrząstowskiego. I ten monolog zmienia się zależnie od tego, co się dzieje na świecie, co się dzieje w teatrze, jak się dzieje na widowni. I tutaj mieliśmy również odwołanie do tej sytuacji, w której się znalazł Teatr Stary, znalazł się Jan Klata i wszyscy się znaleźliśmy jako widzowie teatralni, że oto, cytując słowa tego monologu akurat z poniedziałkowego wieczoru, dyrektorem Teatru Narodowego Starego w Krakowie został najsłynniejszy polski reżyser za granicą, którego nazwiska nikt nie zna i już nie jest też tym dyrektorem. To pokazuje jakąś tragiczną czarną dziurę, w której się wszyscy znaleźliśmy i której doświadczyliśmy w poniedziałek, podróżując jednocześnie do przeszłości, do reżysera, który zrealizował jedno ze swoich najciekawszych przedstawień, myślę. Ja jeszcze dodam tylko, Piotrze, że do tej sytuacji również komentarzem jest fakt, że Festiwal Dialog Wrocław na jeden dzień musiał się przenieść do Krakowa w związku z sytuacją, w której festiwal się znalazł, choć akurat ten wyjazd w pewnym sensie dla mnie był bardzo... Znaczy, przepraszam tak, bardzo, ja oczywiście. Tak żartuję, ale ja bym bardzo chciała być na festiwalu Dialog i móc pojechać na 7 godzin do Krakowa i wrócić i potem dyskutować. Nie, absolutnie zgadzam się. To fantastyczna znaczy, przygoda znaczy, poza wszystkim, no, przepraszam. Tak, no przygoda fantastyczna. Ja wiem, że ty ciężko pracujesz, no ale... Nie, wiesz, no nie mam nic przeciwko temu wyjazdowi, sam również w nim wziąłem udział, natomiast generalnie nie tak to wszystko wpadłeś do domu na chwilę wyglądać. Natomiast rzeczywiście chciałem powiedzieć, że sam ten wyjazd był, myślę, dla mnie i dla widzów naszych czymś bardzo ważnym, dlatego że chciałbym podkreślić, że do Krakowa z Wrocławia w poniedziałek o godzinie 15:30 wyjechało 5 autobusów, w których było ponad 220 osób. Wielu naszych widzów, żeby wziąć udział w tym wyjeździe, który stał się nie tylko wyjazdem na przedstawienie teatralne, stał się czymś więcej, ponieważ wielu widzów mówiło, że to jest też dla nich jakiś rodzaj wyrażenia solidarności i z artystami Starego Teatru, bo tak jak niektórzy z naszych widzów w wywiadach robionych przez naszą telewizję festiwalową mówili, jakby był to jakiś gest wsparcia dla artystów i aktorów, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji, ale też gest solidarności z festiwalem. I myślę, że to na pewno było bardzo ważne wydarzenie, które też jakoś cementowało naszą widownię. Pewnie Piotrze, ty jako podróżujący w jednym z 5 autobusów pewnie możesz to potwierdzić. Tak, to prawda, to był taki wyjazd, w którym gdzieś się rozmawia. To jest ciekawe, że bardzo często jesteśmy anonimowymi widzami w teatrze, że znamy osobę, z którą idziemy, a czasem chodzimy sami. A tutaj faktycznie był to taki wyjazd, gdzie się komentowało na bieżąco, co się dzieje. I to są często rozmowy bardzo smutne. Ja pamiętam taką rozmowę z autobusu, którym wracałem z Krakowa. Wypisano sobie cytaty, osoby wypisywały sobie różne cytaty, które zapamiętały. I część z tych cytatów zresztą słyszeliśmy dzisiaj w tym fragmencie przed chwilą. Mhm. Bardzo ironiczne stwierdzenie. Umiarkowanie jest cnotą cechującą dobrego obywatela. Albo inny cytat, ludzie wcale nie potrzebują nowych idei, doskonale czują się z tym, co już mają. Myślę, że jeżeli te zdania potraktujemy na poważnie, wówczas w ogóle nie mamy po co robić teatru, chodzić do teatru, w ogóle stanie się coś bardzo przykrego. Bo właśnie jest dokładnie na odwrót. I te zdania pamiętam dokładnie z autobusu, kiedy wracaliśmy, one były powtarzane jak jakieś takie wskazówkę, że dla nas wszystkich niech nas nie cechuje umiarkowanie, chcielibyśmy więcej, czy chcielibyśmy wiecznie nowych idei, a nie czujmy się doskonale z tym, co mamy. To takie wspomnienie również z Krakowa i z autobusu krakowskiego. Tak jest. Bardzo dziękuję. Pani skoro... Tak, przepraszam, Tomek. Tomasz. Nie, już wywołałaś profesor Krystynę Duniec, to odstąpię na chwilę od mikrofonu. No mamy jeszcze 40 minut. Damy wprowadzę radę. Trochę inną tonację. Ojej. Mianowicie boję, chciałam powiedzieć. Nie, drugie pani profesor, ratunku. Ale jeżeli wprowadzam inną tonację, no to znaczy, że taką że może lżejszą, albo może okay. Taką właśnie bardziej ekumeniczną, albo cokolwiek. O, bardzo dziękuję. Bardziej ekumeniczną, no więc nie. Idzie mi o to, że Goran Inyak dzisiaj w debacie powiedział, że w swoim Teatr Mladiński w swoim statucie ma napisane, że będzie pokazywał sztukę, na którą wobec której państwo zobowiązuje się, że nie będzie wykonywało żadnych nacisków i że no, wiadomo już, do czego dążę. Tak, w każdym razie to statutowe zapisanie tego prawa do wolności sztuki wydało mi się interesujące. Przypomniałam to, czy ważne, dlatego, że Festiwal Dialog, który teraz oglądam, wydaje się, że powstaje nie tylko w mieście, w teatrze, ale i w kraju, który też w swoim statucie zapisał właśnie takie prawo nieograniczania sztuki i niezabierania jej prawa do mówienia o rzeczach różnych, ważnych i konfliktowych. Ale myślę, że przywołany tu tytuł spektaklu Marty Górnickiej Hymn do miłości mógłby być bardziej tytułem nie jej spektaklu, tak, który w istocie rzeczy jest hymnem czy buntem przeciwko zniewoleniu właśnie. To znaczy tematem tego spektaklu jest jakby przerażenie rosnącą. I to już nie idzie w parze z tym, prawda, moim niepokojem, co się w kraju dzieje, tylko z tym spektaklem właśnie. On jest o niepokoju, grozie rodzącego się totalitaryzmu. A tytuł jest Hymn do miłości. Tak sobie pomyślałam, że taki tytuł oprócz tego pytania, które znamy, dokąd, mógłby nosić ten festiwal. I byłoby to przewrotne, ale też i niedalekie od prawdy, ponieważ dawno nie uczestniczyłam w przeglądzie sztuki, która byłaby tak inkluzywna, tak wkluczająca wykluczonych, tak bardzo dialogująca nie tylko ze sobą, a więc nie autoteliczna, ale i z odbiorcą, z widzami i ze światem. Tak bardzo empatyczna i tak bardzo ucząca pokory, który wszystkim w większości brakuje. Dzisiaj Wojtek Ziemilski w rozmowie, w której uczestniczył wczoraj, Boże, nie przypominajmy tego sobie, uczestniczyłam, mówił też w odpowiedzi na to, na moją taką refleksję, że tej pokory brakuje nam, zwłaszcza elitom, których arogancja nie pozwala porozumiewacie centrum z peryferiami, powiedział, że pokora to wręcz jego metoda, czyli wprowadził taki porządek metodologiczny. Wręcz. I tak sobie myślę, że o tym warto powiedzieć. Wszystkie przedstawienia i francuskie Platela i jeden gest Ziemilskiego i spektakl włoskiego teatru oglądany przedwczoraj wobec tego. Proszę. To są przedstawienia skierowane w tę stronę. Jakby w taką, żeby powiedzieć, że wszystkim nam czegoś brakuje. Wszyscy jesteśmy jakoś niepełnosprawni, niedorobieni, trudni, niepoukładani. W związku z tym może warto nie zajmować się wykluczeniami, a jeśli zajmować się wykluczeniami, to jest bardzo ważne, to w porządku wkluczenia. No więc i w hymnie do miłości, w hymnie miłości. Do miłości. Przecież... No tak, tak, tak, przepraszam bardzo. Hymnie do miłości. Do miłości. No, gdzieś w każdym z tych spektaklu występuje albo fizyczna, albo społeczna niepełnosprawność i chodzi o to, żeby z nią i odmienność przede wszystkim, żeby jej nie zwalczać, tylko starać się rozumieć i myśleć o tym, że nie ma porządku binarnego, tylko w świecie, tylko rzeczywiście jest pluralistyczny i jeśli się już musimy pokłócić, to się kłóćmy, ale nie prowadźmy wojny właśnie. Czyli to jest to pozytywne przesłanie, które płynie do nas, tak? Myślę, że ono jest bardzo, bardzo mocnym przesłaniem tego spektaklu, choć sztuka nie jest przyjemna. Czy nie zawsze jest przyjemna, bo spektakl Platela akurat pierwszy, tak? No, był po prostu spektaklem wielkiej urody. Ale także tę urodę zyskiwało tam ciało wcale niepiękne, stare, nieforemne, pomarszczone, a nagle piękne właśnie. Więc w tym sensie bardzo to jest budujący dialog. A, no, skoro już rozmawiamy o tych innych spektaklach, chociaż wszystkie w jakimś stopniu w tej samej strefie się, że tak powiem, plasują, nie powiedzieliśmy ani słowa o czymś, co ja zobaczyłam tylko oczywiście na ekranie we fragmentach, a co bardzo mocno mnie poruszyło. Nie znam niemieckiego, ale chyba jakoś tak się czyta Nicht schlafen? Tak, Nicht schlafen. Panie doktorze, proszę bardzo o wyjaśnienie mi, dlaczego mnie tak ranią moje uczucia, pokazując te rzeczy. Fragment partytury Gustawa Malera, wykorzystanej zresztą jako ścieżka dźwiękowa tego spektaklu, Nie zasypiaj. To w ogóle tak jakieś motto do audycji trójkowej, w której wszyscy uczestniczymy, kierujemy teraz do naszych słuchaczy. Dziękuję za przetłumaczenie na język polski. A Malera znam oczywiście. Ojej, tak. Co tam się dzieje? To może jakieś trzeszczące krzesło. Nie zasypiaj. Ja usłyszałam psa. Tak, to pies. Ma pan doktor psa? Nie mam psa, nie. No to na korytarzu pies. Dobrze, przepraszam, wracamy do Malera i do drugiego ze spektakli Alena Platera, Nicht schlafen. Nicht schlafen takiego spektaklu, który jakoś odtwarzał, czy przepisywał i słynne święto wiosny. A w każdym razie taką historię o złożeniu pewnej ofiary, która wydaje nam się czasami konieczna, żeby wybrnąć z jakiegoś nierozerwalnego konfliktu, czy żeby zażegnać pewną tragedię, która się stała tuż za nami. I oczywiście pytanie, czy ta ofiara zostaje złożona, ponieważ musi zostać złożona, czy po prostu jest to kozioł ofiarny, z którego ofiarę składamy tylko po to, żeby gdzieś samemu znaleźć pewną ulgę, czy pewne wyjście z sytuacji. Spektakl też nie porażający urody. To jest w ogóle cecha spektakli baletu Sedelabe, takiego zespołu, który w ogóle mógłby nas bardzo wiele nauczyć na temat rozmowy. Zespołu, który głównie tańczy, mówi się w tych spektaklach bardzo niewiele, ale u samego swojego początku miał taką próbę zrozumienia innego. To jest stad założony w części flamandzkiej Belgii, a celowo wybierający sobie nazwę francuską, czyli ballet contemporain de la Belgique, współczesne balety belgijskie. Mm-hmm. Swojego czasu już było takim piaskiem rzuconym w oczy tej narodowo nastawionej części flandryjskiej Belgii i który przez lata musiał funkcjonować nie tylko w obrębie własnego kraju, który jest krajem niedużym, ale który musiał znaleźć wspólny język z ludźmi często z kultur bardzo odległych. I to cechuje zresztą teatr belgijski, że on przez takie niewielkie własne poletko, na którym może pokazywać spektakle, zawsze był teatrem szukającym tego, co go łączy z innymi spektaklami, z innymi krajami, z innymi odbiorcami. Belgowie dzisiaj mający być może najlepszy teatr na świecie, to jest właśnie taki teatr, który nauczył się szukania języka, porozumiewania się z innymi ludźmi. I to było piękne jakieś takie rozpoczęcie tego festiwalu, które kazało nam wszystkim trochę ostudzić emocje. Umożliwiło, dało nam też to szczęście ostudzenia paru emocji, co było bardzo ważne. Nie zasypiaj. W każdym razie nie zasypiaj także z miłością do drugiego człowieka. Myślę, że to było co tam bardzo ważne w tym spektaklu. Bardzo pięknie powiedziane. Właśnie, bo ta miłość to nie tylko przewrotnie, tylko ta miłość jest ewidentnie wyzwaniem jakąś, no nie wiem, no, wyzwaniem, przesłaniem. No miłość jest wyzwaniem. Tak. Prawda? No tak. W naszym świecie tak jest. Tomku, bardzo cię przepraszam, bo troszkę się pogubiłam, a przeszkodziłam ci, a nie mając nic do powiedzenia na tym etapie. Proszę. Miłości można dużo, więc... To powiedział Janek, Bończan-Szabłowski. To teraz kto? Tomasz czy Janek? Tak, nie, Tomasz. Tomasz. Jeśli można, zanim do miłości, to chciałbym odnieść się do tego, co powiedziała Krystyna i Piotr, bo muszę powiedzieć, że to naprawdę jakby już się zbliżamy do końca festiwalu, więc być może powoli już możemy też dokonywać jakiegoś podsumowania, czy też wyciągania jakichś wniosków. I ja bardzo dziękuję za to, co Piotrze, Krystyno powiedzieliście o festiwalu, bo rzeczywiście, kiedy proponowałem hasło dla tegorocznej edycji Naprzód, ale dokąd, to pytanie zadane w haśle było bardzo celowym zabiegiem, to znaczy absolutnie nie chciałem narzucać jakiejś tezy takiej jednoznacznej, która jakoś zbyt mocno by kierunkowała interpretację przedstawień i całego programu. Natomiast rzeczywiście jakby takim moim marzeniem było to, żeby ta edycja stała się taką edycją o wspólnocie, właśnie taką edycją bardzo inkluzywną, edycją włączającą, edycją, która też pokazuje, że z sytuacji kryzysu wychodzimy mocniejsi, mądrzejsi, być może bliżsi sobie. I bardzo się cieszę, kiedy słyszę takie głosy na temat przedstawień, które pokazywaliśmy. To, o czym ty, Piotrze, mówiłeś, też mi się wydaje, że rzeczywiście jakby ten dialog, który oczywiście jest w nazwie naszego festiwalu, też bardzo mocno zafunkcjonował też na poziomie jakby w ogóle myślenia o komunikacji. To znaczy ja tutaj wrócę do tego niezwykłego dla mnie doświadczenia z przedstawienia Anna von Marsz, które jest bez wątpienia jednym z moich ukochanych przedstawień teatralnych Alain Platela. Natomiast to, co też mi się wydaje tam bardzo ciekawe, kiedy mówisz o takiej lekcji porozumiewania się, i to rzeczywiście myślę, że Alain Platel, że naprawdę możemy się od niego bardzo wiele nauczyć, to jakby w tym przedstawieniu to jest również na takim poziomie konstruowania opowieści, tak? Znaczy przypomnę, że ten spektakl odbywa się w czterech albo w pięciu językach. Aktorzy przeskakują z niemieckiego na francuski, z francuskiego na angielski, z angielskiego na włoski, z włoskiego nawet na chwilami na polski. W zasadzie zdania urywają się w połowie, ponieważ jakby ta mieszanka językowa trwa nieustająco, ale to też jest zrobione po to, to też bardzo ciekawie jest oglądać reakcji widowni. To znaczy też mamy takie przyzwyczajenie właśnie do języka, do dyktatu języka, do konieczności rozumienia przede wszystkim w warstwie warstwie tego, co mówione, tego, co wypowiedziane, i przez pierwsze 10-15 minut widzowie bardzo często rozglądają się, szukając napisów, a po chwili okazuje się, że w ogóle to rozumienie na poziomie języka jest niepotrzebne, dlatego że Alain Platel, który pracuje w zespole wielokulturowym, jakby próbuje budować język, który przekracza nasze ograniczenia wynikające z tego, czy jakiś język znamy, czy tego języka nie znamy, tak? To znaczy, to już jest zupełnie inny poziom komunikacji. Dla mnie zresztą też bardzo pięknym dopełnieniem, nie pamiętam, czy oboje byliście na spotkaniu poświęconym przedstawieniu Nichtschlafen, to dla mnie było bardzo piękne dopełnienie właśnie tej takiej bardzo koherentnej z Alanem metody pracy, znaczy z nim jako z człowiekiem niezwykłej wrażliwości, jakiegoś takiego głębokiego zainteresowania drugim człowiekiem. To spotkanie, w którym na temat przedstawienia Nichtschlafen, w którym obok Alana wzięli udział również jego tancerze, też jakby pokazało jakąś taką jakąś niesamowitą metodykę ich pracy, to znaczy jakby każdy z nich o przedstawieniu, które widzieliśmy jako efekt ich wspólnej pracy, opowiadał zupełnie inaczej, to znaczy jakby tam nie było jakiejś takiej jednego naczelnego kierunku, do tego stopnia, że w zasadzie artyści, którzy to przedstawienie stworzyli, między sobą się zastanawiali, czy oni przedstawiają świat przed katastrofą, czy po katastrofie, to znaczy ostatecznie to nie ma znaczenia, to znaczy jakby oni tworzą jakąś opowieść, którą my dopełniamy, w której my się odnajdujemy, i wydaje mi się, że właśnie takie otwarcie na niedopowiedzenie, na nienarzucenie, na takie niedociśnięcie interpretacyjne, że to jest szalenie istotne, i też mi się wydaje, że te edycje festiwalu udało się skonstruować z przedstawień, które rzeczywiście pozostawiają ogromną przestrzeń widzowi do wypełnienia i jednocześnie łączą dwie bardzo ważne perspektywy, taką perspektywę uniwersalizującą, ale też taką perspektywę bardzo konkretną i bardzo polityczną. Ja z poziomu tej narracji, którą wprowadziłam, słowa narracje, to takie nowoczesne, to chciałabym dopowiedzieć, że to wieża Babel po prostu. Oto tak sobie powiedziałam. A teraz Janek, jako jednak krytyk teatralny zajmujący się teatrem, zada jakieś pytanie państwu, zaskoczyłam go. Janku, wake up, please. Zaskoczyłaś, tak, ja powiedziałem, że trochę dzisiaj pozostaję słuchaczem Trójki niż uczestnikiem, bo nie widziałem tych spektakli, ale to, co mówił poprzedni właśnie rozmówca... To znaczy, przepraszam, mówisz o Tomku czy o panu doktorze? O panu Tomku. O haśle tego festiwalu Naprzód, ale dokąd? Świecie po katastrofie, czyli takim temacie rozpadu wspólnoty, to przypomniał mi się taki niezwykły spektakl, który pewnie państwo wszyscy oglądali. Piotra Cieplaka, jakby suplement do pana Tadeusza, czyli to się nazywało Soplicowo owo Cilpos, czyli Soplicowo tak. I tak sobie pomyślałem, że ten spektakl byłby idealnym przedstawieniem, które mogłoby się znaleźć na tegorocznej edycji Dialogu. O, to już... Nie ma szans. No nie, ale to byłby spektakl, o którym mógłbym coś powiedzieć, bo akurat go oglądałem. No tak. Myślę, że tak, zwłaszcza, że... Doktor Piotr Olkusz. Zwłaszcza, że spektakl po trzecie Plaka pytał też o bardzo konkretną rzecz, mianowicie relację nasze związki z Europą, z Zachodem. Tak. I to pytanie, czy chcemy się po tych dwóch stronach siatki ulokować i być oglądani jak jacyś dziwaki. Jakiś skansen, tak. Jakiś skansen, czy chcemy patrzeć, czy chcemy być blisko. I oglądając spektakle Platela, widzimy, że Platel zanurza nas wszystkich w jakimś wspólnym dziedzictwie kulturowym, bardzo konkretnym często. Te spektakle są pełne wszelakich cytatów do kultury teatralnej czy kultury muzycznej. Ja powiedziałem, przynieść szlafę o Święcie Wiosny. Malerze, i o Strawińskim też. I o Strawińskim, ale tam też widać choreografię z bardzo konkretnych spektakli, łącznie z choreografią Niżyńskiego z 13 roku. I podobnie było o Nową Marsz, w tym pierwszym spektaklu, który odwoływał się strukturalnie czasem niektórymi fragmentami, pasusami takiego znanego spektaklu Magii Marion z 1981 roku. Spektaklu pokazywano go również swojego czasu w Polsce, kilka lat temu on był pokazywany w Krakowie. I myślę, że to jest w ogóle wielka wartość, ta festiwalu Dialog, o której my zawsze za mało mówimy, że to jest takie miejsce, które pozwala nam przypomnieć sobie, że warto czytać również Prusta i warto oglądać również spektakle belgijskie i że my do tej rzeczywistości również należymy. Ja miałem sam taką pokusę po zobaczeniu Wroga Ludu, który zrobił na mnie olbrzymie wrażenie, żeby tak sobie powiedzieć, no zobaczyłem ten spektakl, który mówi o tym poważnym problemie, a nie tylko o tym pięknym życiu. A potem się za chwilę obróciłem, bo to jest takie przyznanie się, że nagle my mamy jakąś rzeczywistość, która jest inna i poważniejsza, a tam na zachodzie ten Prust to jest mało ważny. Więc dialog nam przypomina, że nasza kultura składa się również z Prustów, Stendali, Platela i paru innych osób. Tak, dlatego też ten Cieplak, który właściwie był o tym samym, pokazując, że nie zamykajmy się tylko w tej naszej rzeczywistości, bo to jest właśnie to, czego chcą wszyscy, którzy nam wmawiają, że nie potrzebujemy niczego nowego i że umiarkowanie jest najlepszą cnotą. No, tak, że możemy się okopać w tym, co mamy i powinniśmy i powinno to być wyjątkowo atrakcyjne dla całego świata i właściwie świat powinien nas za to podziwiać. Właśnie trochę tak jak ten zamknięty skansen. O, i Janek, który nie widział, a zadał najcelniejsze pytanie w całym tym wydaniu Trójki pod Księżycem za 22. Proszę Państwa, to ja zaproponuję taki utwór króciuteńki, on będzie w bez słów, żeby nie zanudzać, nie zamęczać słowami piosenek. I on ma tytuł, poprzedni miał tytuł Potęga Smaku, a ten ma tytuł Pojednanie. Pojednanie nosi tytuł utwór z płyty Ani Jopek, która ma 4 dni, znaczy nie Ania, tylko płyta. Czas kobiety zatytułowany jest ten, zatytułowany jest spektakl Leszka Mądzika, żeby było zabawniej, z Teatru Starego w Lublinie. I Ania nagrała z Robertem Kubiszynem takie wokalizy i w ogóle całą tę tkankę dźwiękową i podarowała mi tę płytę w dniu premiery, czyli w niedzielę. Jestem z tego bardzo dumna. Podoba mi się, lubię taką muzykę, kocham Anię. I wracamy do podsumowania dialogu z 17 minut druga. Zacznijmy teraz od pana doktora, dr Piotr Olkusz. Przejdźmy przez pozycję Janka, Jan Bończara-Szabłowski naprzeciwko mnie. No i we Wrocławiu pani profesor Krystyna Duniec i Tomasz Kireńczuk odpowiedzialną za program dialogu, który kończy się jutro, czyli w sobotę. a kończy się największym moim bólem, bo nie mogę zobaczyć tego spektaklu, bo zostałam, że tak powiem, uwikłana w projekt nie do wykonania, no ale w związku z tym muszę zostać w Warszawie. I chodzi o Kings of War, jak pięknie mówię po angielsku, Ivo Van Hove. Taki finał będzie. Proszę bardzo. Kto zaczyna? Tomasz oczywiście, bo to jest jego też miłość. Tak, natomiast myślę, że ja bym jednak Kings of War jeszcze na chwilę zostawił, bo spektakl zobaczymy za chwilę, a na kochany, pewno... Kochany, mamy 10 minut, tak na wszelki wypadek. Tak, znaczy oczywiście to myślę, że ta edycja też się nieprzypadkowo ułożyliśmy w takim, a nie innym porządku. Zaczęliśmy od Donavą Marsz, czyli od wezwania do wymarszu. Kończymy Kings of War. Nie chcę mówić, że wojna jest w perspektywie. To jest zapowiedź wojny, natomiast bez wątpienia sytuacja, która nas otacza, nie napawa optymizmem. Natomiast ja jednak chciałbym wrócić jeszcze raz do tego, co mówiliśmy przed chwilą. Proszę. Czyli właśnie do tych elementów, które pozwalają nam mieć jakąś nadzieję, albo też pozwalają szukać właśnie takich sfer, w których możemy budować jednak coś pozytywnego. I właśnie wspólnotowość, o której rozmawialiśmy, solidarność, z którą też tworząc festiwal spotkaliśmy się w jakimś ogromnym zakresie. To są te elementy, które ja, i mówię teraz o sobie jako widzu, na pewno z tej edycji festiwalu ze sobą zabiorę. No i teraz ja bym... Tak, pani profesor? Ja chciałam zwrócić uwagę na pewien szczególny charakter tego festiwalu. Mianowicie oprócz tego, że Polakom przypomina, że nie są najlepszymi Europejczykami na świecie, do czego mają obecnie skłonność, to niesie ze sobą coś niezwykle dla mnie istotnego. Mianowicie dwie rzeczy. Odwołuje się do bardzo szerokiego odbiorcy. To znaczy do odbiorcy, który, żeby rozumieć przekaz płynący ze sceny, nie musi mieć bardzo szerokich kompetencji kulturowych. To wydaje mi się bardzo ważne i to dzieje się także za sprawą taką, że pokazuje konieczność odwoływania się do innych środków komunikacji niż słowa. Tu mówi przede wszystkim ciało, znak. To bardzo semiotyczny spektakl. I nawet tam, gdzie jest opowieść, tak jak niezmiernie poruszająca opowieść we wczorajszym spektaklu dziewczyny, która się boryka całe życie ze swoją tożsamością seksualną. Jeśli pozwolisz, tylko uzupełnię, że mówisz o wybitnej włoskiej artystce, aktorce Sylwii Calderoni, która pracuje w kolektywie Motus, który w tym roku obchodzi 25-lecie pracy artystycznej, a spektakl, o którym mówisz, to MDLSX. I to znakomity spektakl. Jak celowo powiedziałam, nie użyłam nazwiska aktorki, tylko powiedziałam dziewczyna, ponieważ to spotkanie także po spektaklu pokazało, jak miało ogromną moc identyfikacyjną. A kiedy mówię o braku kompetencji kulturowych, znaczy, czy też o niekoniecznym ich posiadaniu, żeby rozumieć, co w teatrze oglądaliśmy, to wydało mi się właśnie, że tak należałoby powiedzieć. Znaczy, język ciała był to językiem dominującym. Słowa, jak już tu chyba powiedziałam w którymś momencie, mają niezwykłą performatywną moc, ale zarówno tę dobrą, jak i tę destrukcyjną. Niestety. A z ciałem, jak tutaj żeśmy to mogli zaobserwować, bywa lepiej. I za sprawą komunikacji poprzez ciało, także poprzez rozmaite spory, konflikty, walki, oglądaliśmy je na scenie, łatwiej dochodzi się do zbudowania jakiejś wspólnoty czy porozumienia niż przez słowa. Ale ten problem porozumienia jest, ja pamiętam kiedyś jeszcze przed polonistyką studiowałem filologię słowiańską i miałem takie wrażenie, że mało możemy zrozumieć literaturę, nie wiem, serbsko-chorwacką, jeżeli nie znamy historii tego, tamtych krajów. I kiedyś pamiętam, oglądałem taki spektakl Pielgrzymi i tułacze Jerzego Kaliny w Teatrze Studio, mocno zanurzony w naszym romantyzmie. I miałem okazję, ktoś mnie poprosił, żebym zaprosił na ten spektakl grupę Francuzów i pomyślałem sobie, że oni właściwie nic z tego nie zrozumieją, bo on był tak bardzo silnie związany z naszą historią. Okazało się, że nie, że przekaz był tak silny, oni zrozumieli to zupełnie inaczej, ale też było to dla nich przedstawienie poruszające. W związku z tym to, bo tutaj chciałem nawiązać do tego, co mówiła pani profesor o pewnej takiej uniwersalności przekazu, więc czasami ten odbiór może być zaskakujący. Ja bym jeszcze, jeśli... Pan doktor jest dopuszczony teraz do swojej słuchawki? Ja bym się chciał włączyć do głosu w imieniu tych, którzy najmniej mówili, czy najmniej słyszeli. To ja byłem, który mówił najmniej. Nie, w trakcie tego festiwalu myślałem Wojtka Ziemielskiego Jeden gest. Spektaklu zrealizowanego z udziałem czworo artystów i nie artystów, bo właściwie ludzi zupełnie wcześniej niezwiązanych ze teatrem, osób głuchoniemych bądź słabosłyszących, które właściwie pokazywały nam problemy swojej komunikacji z nami, ale przede wszystkim taką wielką tęsknotę za komunikacją i pokazywały też to, do jakiego stopnia ta potrzeba usłyszenia drugiej osoby przemienia ich życie, co było niesamowicie poruszające, jak cały spektakl Wojtka Ziemińskiego. Ja o tym zawsze za mało mówimy, ja myślę, że to jest w ogóle czarny koń polskiego teatru, jeden z najskromniejszych chyba artystów też w polskim teatrze, który ma taką umiejętność robienia przedstawień, które trochę tak jak w sztukach wizualnych mówi się o nurcie estetyki relacyjnej, które cieszą się z tego, że są w stanie zgromadzić ludzi w jednym miejscu, chociaż na chwilę, i spróbować zainteresować ich innym spojrzeniem na świat, czy uruchomieniem innej wrażliwości, innej uczciwości. I jeżeli to już się udaje, już są w jakiś sposób zadowolone, bo to jest olbrzymi sukces zgromadzenia. Wojtek Ziemiński, najskromniejszy artysta polskiego teatru, na pewno tego festiwalu, to potrafi. I to był przepiękny spektakl, o którym też warto powiedzieć. I myślę, że też co ciekawe, to kolejny spektakl, który właściwie mówił o porozumieniu ciałem, migania ciałem, migania językiem migowym. Tak, to niesamowite. Ja chciałabym tylko przypomnieć, że to z Nowego Teatru Krzysztofa Warlikowskiego w Warszawie spektakl i że pewnie jest szansa, żeby poza praktyką festiwalową można go było zobaczyć. Kto nie widział, niech zajrzy do programu Nowego Teatru. Proszę Państwa, mamy ostatnie 4 minuty, no powiedzmy 5, dobrze, niech będzie 5. Więc ja jednak, żeby hasło, które rzuciłam, nie zawisło w jakiejś takiej czarnej próżni, powrócę do Ivo van Hove i Królowie Wojny, tak? Według Szekspira. Tomek, wake up, please. Tak, opowieść o... No właśnie, nie, oczywiście opowieść o przywództwie. Natomiast ja jednak jakoś będę nie zapowiesz już, Ivo van Hove nie przyjedzie, nie ma tego spektaklu, czy o co chodzi? Spektakl się odbędzie, wszystkie bilety są wykupione, więc nie będziemy też Państwu robili jakiejś specjalnej zachęty, no bo niestety i tak już na ten spektakl Państwo się dostać w tym roku nie dostaniecie. No ci, którzy nie mają, zaproszę. A kto się dostanie, to chciałby wiedzieć, o co chodzi. No. Ten zobaczy wielką, epicką opowieść o przywództwie w świecie współczesnym. I zresztą też widzowie naszego festiwalu, którzy pamiętają pierwszą wizytę Iwo Wanhove na Dialogu, to było chyba 9 lat temu, mm-hmm. czy 8 lat temu. Wtedy Iwo przyjechał z też taką wielką szekspirowską inscenizacją z tragediami rzymskimi. Ja myślę, że tutaj jakby to jest kontynuacja tej pracy, czyli próba opowiedzenia poprzez Szekspira, stworzenia takiej opowieści o świecie współczesnej władzy, współczesnej polityki. W tym przypadku jakby tematem zainteresowania Iwo jest przywództwo, to znaczy jakie formy ono przyjmuje, w jakich kierunkach idzie, dlaczego dobrzy przywódcy przegrywają, a źli wygrywają. A co poza tym chciałeś powiedzieć, a ja ci nie pozwoliłam? A poza tym chciałem powiedzieć, Piotr wspomniał o gromadzeniu się i ja myślę, jeżeli miałbym jakby ze swojej perspektywy podsumować tegoroczną edycję festiwalu, to wydaje mi się, że właśnie to gromadzenie się ludzi wokół artystów, wokół teatru dla mnie osobiście jest chyba jakimś takim najważniejszym efektem pracy, którą wszyscy razem wykonaliśmy. To było bardzo wiele takich wzruszających dowodów, jak chociażby to, o czym wspomniała Krystyna, czyli po przedstawieniu DLSX, widzowie, którzy schodzą z widowni, żeby podejść do artystki i po prostu ją uściskać, podziękować jej za przedstawienie. Widzowie, którzy nie rozchodzą się po przedstawieniach, tylko zostają, żeby dyskutować, ale też takie jakby gromadzenie się wokół wspólnych spraw. Ja jeszcze tylko może w dwóch zdaniach opowiem o debacie, która się chociaż chciałem powiedzieć dzisiaj, ale odbyła się jednak wczoraj. Mieliśmy taką debatę, po co ten teatr, o programowaniu w czasach kryzysu. Myślę, że z bardzo interesującym składem gości Raquel Brumana z São Paulo, Jens Hillier, Maxim Gorki Teater, Matthias Lilienthal z Kammerspiele z Monachium, Goran Iniac z Teatru Mladinsko, Selma Spachicz z Sarajewa, ja i Edwin Bendyk. I to, co gdzieś mi się wydawało bardzo istotne, to, że jakby nie tylko w kontekście tej debaty, ale w kontekście całego festiwalu, że ja mam taką nadzieję, że udało nam się w trakcie dialogu spojrzeć na nasze sprawy i na nasze problemy z takiej dużo szerszej perspektywy niż ta, do której na co dzień gdzieś się trochę pewnie zamykamy i zbyt mocno się koncentrujemy na takim wsobnym analizowaniu sytuacji, w której się znajdujemy. I wydaje mi się, że to się chyba w tym roku na dialogu udało. Na pewno się to udało w trakcie tej debaty. To znaczy, żeby sobie wyznaczyć jakieś, określić pola kryzysu i zastanowić się też właśnie z takiej perspektywy, że pozwolę sobie zacytować określenie od niedawna popularne międzynarodowej wspólnoty artystów, zastanowić się, co możemy zrobić razem, żeby ochronić artystów, widzów i wolne sztukę. Uczestnictwo w kulturze i sztukę. No właśnie, bo przecież po to wszystko robimy. Pan doktor wraca do was, tak? Do Wrocławia, panie doktorze. Poprowadzi pan zajęcia z tymi studentami, którzy kompletnie pewnie się nie zajmują teatrem, tak? Zajmują się teatrem i zajmują się klątwą. Trzeba przyznać, że to jest temat, którym się zajmują wszyscy roczni medialni bukowie. A właśnie nie chcę zrobić klamry z klątwy, chcę zrobić klamrę jednak właśnie z Iwo Wanhove. I z tego, o czym mówiłem z kolei na samym początku i o początkach teatru publicznego, teatru i państwa, które troszczy się o mniejszość artystyczną. W 2016 roku Iwo Wanhove zrobił taki spektakl, adaptację teatralną Zmierzchu Bogów Viscontiego. Zrobił to dla festiwalu w Awinionie i dla Komedii Francuskiej, tego najstarszego publicznego teatru. Spektakl, który wykorzystywał skandal, po który bardzo rzadko sięga Iwo Wanhove. I sięgnął nieprzypadkowo właśnie na deskach tego teatru i myślę, że nieprzypadkowo w tym czasie, w jakim jesteśmy. To ja nie lubię skandalu jako normalny widz, ale czasami może się okazuje, że są takie momenty, w których ten skandal jest bardzo potrzebny. Więc zobaczymy, co się jeszcze stanie na królach wojny, u Henryka V, VI, Ryszarda III, bo to znaczy taka jest kolejna mieszanka spektakli. Wszyscy z tych kronik historycznych, straszne demony. Które powtórzmy, były niesamowicie polityczne. Szekspir był niesamowicie polityczny. To ja bardzo dziękuję, proszę Państwa, bo musimy kończyć. Tam za chwilę Wojtek Osowski będzie miał audycję i chodzi o to, Baszko, żeby... chciałem Ci bardzo też podziękować za to zaproszenie. Czułem się, jakbym uczestniczył w tym festiwalu i nawet sobie robiłem notatki. Jest tutaj 8 użytych przez Panią Profesor określeń, które wyczuwałem jedynie intuicyjnie. Rano sobie sprawdzę w słowniku, czy intuicja mnie nie zawiodła, jeśli chodzi o ich oznaczenia. Nigdy na naukę nie jest za późno. Oczywiście jestem za. Bardzo dziękuję. W Łodzi. Panie redaktorze, zapraszamy do Wrocławia za 2 lata. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję spotkać się nadal na Festiwalu Dialogu Wrocław. Tego sobie życzmy. Tak, no tego właśnie, sobie życzmy. Panowie, proszę. Bardzo dziękuję. W Łodzi towarzyszył nam pan doktor Piotr Olkusz. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję serdecznie. We Wrocławiu pani profesor Krystyna Duniec. Jest tak. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję bardzo. W Warszawie pan magister Jan Bończa-Szabłowski oraz współgospodarz to oczywiście Tomasz Kireńczuk, odpowiedzialny za program festiwalu. Spóźniamy się, ale Wojtkowi ugryzę jedną minutę oczywiście z jego programu, Wojtkowi Osowskiemu, a ze mną współpracował Wojtek Dorosz, który wrócił i Irena Dan. Ja jestem Barbara Marcinik, a teraz proszę państwa, bo jest w tym roku 60. rocznica urodzin Jacka Kaczmarskiego i w Gdańsku odbędzie się taki bal u Pana Boga, czyli taki koncert taki poświęcony jakby Jackowi. I on odbędzie się 11 listopada w Muzeum II Wojny Światowej. Już mówię teraz bardzo poważnie i chciałabym usłyszeć głos Jacka przez moment, chociaż Wojtku, zabieram Ci 1,5 minuty. Bardzo przepraszam, ale poza tym proszę o miłość. Każdy Twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą Twoją się ukorzę. Ale chroń mnie, Panie, od pogardy, od nienawiści, strzeż mnie, Boże. Wszak Tyś jest niezmierzone dobro, którego